jackpot. Teraz do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ja pojadę w góry na narty. A ty na co przeznaczysz zaoszczędzone pieniądze? Kia Sportage zyskujesz do 14,5 tysiąca, Kia Niro do 5 tysięcy, a Kia Stonic taniej o 2000 zł. Szczegóły na kia.com. Kia, the power to surprise. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 stycznia. Minęła 13. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Ogromne szkody po nocnym pożarze w hospicjum w Chojnicach. W ogniu zginęły 4 osoby. Trwają poszukiwania 13-letniej Patrycji z Nowej Soli. Ślad po dziewczynce zaginął 2 stycznia. W serwisie orszaki Trzech Króli. Idą w nich tysiące ludzi i zwierzęta. Wielbłąd. No waży około 300 kilo. Chodź, Cymiel, idziemy. Chodź. Szkody, które powstały w wyniku pożaru w hospicjum w Chojnicach są znaczne, ocenia wojewoda pomorski. W nocnym wybuchu ognia zginęły 4 osoby, 19 jest w szpitalach. Konstrukcja budynku nie została naruszona, jednak wnętrze jest uszkodzone. Szczególnie zniszczone zostało pomieszczenie, gdzie wybuchł pożar. Przebywał tam jeden pacjent, wyjaśnił Dariusz Drelich. Dodał, że szkody są na tyle duże, że konieczne jest wyłączenie hospicjum z pracy. Jego odbudowę zapowiedział już burmistrz Chojnic Arseniusz Finster. Postaram się jak najszybciej hospicjum odbudować. Miasto pomoże w odbudowie. Hospicjum jest potrzebne w Chojnicach i zdaję sobie sprawę z tego, że pacjenci nie powinni długo przebywać w szpitalu, ale postaramy się jak najszybciej przywrócić hospicjum do działania. Jako wstępną przyczynę tragedii podano zaproszenie ognia. Jeden z pacjentów miał palić papierosa i to właśnie niedopałek miał spowodować pożar. Policja szuka 13-letniej Patrycji z Nowej Soli w Lubuskiem. Dziewczynka wyszła z domu 2 stycznia przed południem i od tego czasu nie wiadomo, gdzie jest. Nie kontaktowała się też z rodziną. Patrycja ma około 160 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, długie włosy w kolorze ciemnofioletowym i zielone oczy. Była ubrana w kurtkę zimową koloru ciemnozielonego z futerkiem, czarne spodnie, dżinsy, rurki i zielone buty. Policja prosi o kontakt z Komendą Powiatową w Nowej Soli pod numerem 68 476 31 11 lub numerem alarmowym 112. Tysiące ludzi idą w orszakach Trzech Króli w Polsce i za granicą. Ten największy zorganizowano w Warszawie. Jednym z głównych bohaterów jest wielbłąd Simir, który prowadzi jeden z trzech królewskich orszaków. Co to za zwierzątko pan dzisiaj wyprowadza na spacer? Wielbłąd. Taki prawdziwy wielbłąd. Widać. Wyższy ode mnie. No waży około 300 kilo. Jak ma na imię? Simir. Ale jest bardzo grzeczny, nie przeszkadza nam w nagraniu. No właśnie, coś go tutaj zaniepokoiło. Być może szuka trawki, ale w tym miejscu jest ciężko znaleźć trawki, więc chodź, Simir, idziemy. Chodź. Uczestników orszaków Trzech Króli organizowanych w Polsce pozdrowił papież podczas mszy w Bazylice Watykańskiej. Franciszek powiedział, że należy czcić Boga, a nie bożka pieniędzy, sukcesu i naszego ego. Papież w homilii nawiązał do trzech mędrców, którzy przybyli do Betlejem, aby oddać cześć Jezusowi. Powiedział, że jeśli człowiek nie adoruje Boga, ma skłonność do adoracji własnego ego. Zaznaczył, że często ludzie posługują się Bogiem, ale mu nie służą. Ile razy pokrywaliśmy religijnością to, co zapewniało nam wygodę? Ile razy myliliśmy władzę według Boga, która oznacza służenie innym, z władzą, która jest służeniem sobie samym? Papież podkreślił, że wspaniałość życia nie polega na posiadaniu, ale na miłowaniu i zbliżeniu się do innych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 25 osób zginęło w pożarach w Australii. Ogień objął ponad 8 milionów hektarów. Żywioł zniszczył tysiące budynków. Niektóre miejscowości pozbawił prądu i spowodował utrudnienia w łączności telefonicznej. Premier Scott Morrison poinformował o przeznaczeniu dodatkowych pieniędzy na usuwanie skutków pożarów. Postanowiliśmy, że początkowo w ciągu najbliższych 2 lat będziemy przeznaczać dodatkowo 2 miliardy dolarów na wszelkie działania mające na celu odbudowę kraju ze zniszczeń. Najpoważniejsza sytuacja jest w 2 stanach, w Nowej Południowej Walii i Wiktorii. Polacy wracają z długiego weekendu. Policja ostrzega przed dużym ruchem na głównych trasach i wjazdach do dużych miast. Nasilone są także kontrole. Funkcjonariusze sprawdzają prędkość oraz stan trzeźwości kierujących. Bezpieczeństwo jest także w rękach pasażerów, przypomina Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Najgorzej jest tak, kiedy ktoś, kto jest trzeźwo myślący, jest pasażerem i dopuszcza do sytuacji, gdzie kierujący nie dość, że ma zakaz prowadzenia pojazdów, a mimo to wsiada za kierownicę, jest pod wpływem alkoholu czy innych środków, bo bywa różnie. I ten, kto jest tym pasażerem, nie reaguje na to, co robi ten, kto go wiezie, kto ma zadbać również o jego bezpieczeństwo. No to jest kuriozum. W ubiegłym roku w wypadkach na polskich drogach zginęło ponad 2900 osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szanse na przejaśnienia dziś tylko na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze sporo chmur, miejscami słaby deszcz ze śniegiem, deszcz lub mrzawka. Na termometrach minus 2 stopnie w Zakopanem, 0 w Przemyślu, Lublinie, Białymstoku, stopień na plusie w Warszawie, 3 w Opolu i Gdańsku, a najwięcej 5 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, dostałaś pod choinkę wszystko ze swojej listy? No nie właśnie, Marian. Może na jakiejś wyprzedaży będą. O, to patrz tutaj, patrz. Wielka wyprzedaż w Media Expert już od wtorku. Super! Prawda? Już jutro rusza wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, ekspresy, smartfony i nowoczesna AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 13. W donacji trójki. Do tej pory zawsze mówiłem Państwu, zaczynamy tydzień. I właściwie nie ma co tego zmieniać. No bo tak, zaczynamy tydzień, sygnał tonacji zwyczajowy, ale dzisiaj będzie świątecznie, muzycznie do godziny 15. Wyjątkowo na 2 godziny zapraszamy w składzie Aleksandra Budka, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Bardzo proszę. Right to you. papierowe latawce, The Paper Kites. Zespół z Australii i fragmenty ich płyty dziś obficie będzie z tego albumu On the Corner Where You Live z 2018 roku, Deep Burn Blue. No bo tak się umówiliśmy, że artyści z Australii, ich twórczość otwiera nasze spotkania radiowe w styczniu tego 2020 nowego roku. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji i można się odhaczać wirtualnie na moim profilu facebookowym. Napisałem zresztą takie pytanie, czy wchodzą Państwo w ten zestaw, bo dzisiaj zestaw nietypowy i dwugodzinny. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Będzie nam bardzo miło, jeżeli tak przy okazji jeszcze tego leniuchowania świątecznego, bo to chyba dzisiaj tak jest, że trochę możemy poleniuchować. Znajdą Państwo czas na trójkę. 12 minut po godzinie 13 teraz, a Paper Kites grają dalej. To może od wielu dobrych lat to na tym polega, żeby grać muzykę, która już została zagrana, bo wszystko już zostało zagrane, ale przy okazji wymyślać coś takiego, co każe powracać do tych dźwięków, do tych pieśni i do całych albumów. Być może to jest właśnie clue. Paper Kites. Tak się kończy ich płyta On the Corner Where You Live. Moim zdaniem kończy się przepięknie. Don't Keep Driving. Właśnie tym utworem. 18 minut po godzinie 13. Dzisiaj w tonacji będziemy tak poszukiwali dobrych duchów albo, jak kto woli, dobrych aniołków. Nobody is here, baby. No one here to blame. No one to point the fingers. It's just you and me and the rain. Nobody made you do it. No one put words in your mouth. Nobody here taking orders. When love took a train heading south, it's the black leading the blonde. It's the stir. The stuff of country songs. If God will send his angels, and if God will send a sign, and if God will send his angels, will everything be alright? send his angels. A jeśli Bóg ześle swoje anioły, you too. No, taki oczywisty utwór. Przez lata, pamiętam, spotykaliśmy się z nim, czy to podczas świąt Wielkiej Nocy, czy to podczas Bożego Narodzenia, i jakoś nam się gdzieś zapodział ostatnio. Nie to, że odkopany, po prostu przypomniany. O, właśnie w taki sposób. Zespół You Too dzisiaj w tonacji. No to teraz Daria i Mateo. Może być? Słuchaj brzmi aniołów pieśń, pokój ludziom, Bogu cześć. Syna swego posłał Bóg, by pojednał grzeszny lud. Ludy ziemi, złączcie głosy, za nią pozostawia Ojca tron, pozostawia chwałę, moc, by zbawienie ludziom dać. Słowo ciałem dziś się stało, tu na ziemi zamieszkało, wskazać życia cel. Jezus nasz Emanuel. Słuchaj brzmi aniołów pieśń, Bogu ludziom Bogu cześć. Pozostawia Ojca dom. zostawia chwałę moc. Słowo dziś się ciałem stało, zamieszkało pośród nas. Ujrzeliśmy Jego chwałę, gdy zamieszkał pośród nas. Emanuel. Jeszcze brawa dla nich oczywiście i Mateo, i Daria Zawiałów. Świątecznie, bo o ile sobie dobrze Państwo przypominają, Daria w ubiegłym roku na nasze spotkanie wigilijne wykonała dwa utwory, takie specjalne. Jedyne takie wersje na świecie, nie powtórzą się, nie są nigdzie wydane, mamy je w swoich archiwach. No i w tym roku może coś się jeszcze stanie w tej sprawie. Wszak nasze spotkanie kończy się dopiero o godzinie 15. To takie wersje pieśni, czy kolęd, czy pastorałek, ale wykonane tylko dla Trójki. Nie ma innych takich. Ano, zobaczymy, poczekamy. No właśnie, spotykaliśmy się podczas Wigilii między 18 a 20 jeszcze w 2019 roku. Później się spotykaliśmy podczas audycji różnych, specjalnych, ale tego utworu jakoś wspólnie nie posłuchaliśmy. Myślę, że dzisiaj jest znakomita okazja. The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the floor. You know, I used to live alone before I knew you, but

No szukałem, proszę Państwa, tu w studiu w M2, w reżyserce u Michała i u Oli nie było, tam gdzie się odbiera telefony nie było, w serwisach też ich nie było, ale ktoś mi podpowiedział, żeby się spróbować połączyć ze studiem M3. Albo z innym studiem, na przykład z ich domowym studiem, bo też jest taka możliwość. Aniołki. No i się odnalazły. Then there's no end. The angel did say was to certain poor shepherds in fields as he lay, in fields where they lay, and they keep in their sheep, and the cold winter's night. To jak wy mi tak, to ja was jeszcze poszukam. Słyszeli to państwo? No jeżeli to jest jedyna wersja na świecie taka dla trójki, to ja ją włączam od razu do naszych ulubionych Christmasów i tak już zostanie na lata. Hu, hu, hu. Powiecie coś? Nie chcą na razie mówić, ale jeszcze będę próbował ich namówić na po godzinie 14. Na coś. W takim razie, bo to zabrzmiało absolutnie cudownie i do tych aniołów spróbuję wrócić. No to już teraz dziękuję za ten przepiękny prezent. Naprawdę przepiękny. 9 minut prawie muzyki. Ta kompozycja, ona się pojawia od czasu do czasu. Nie od wielkiego dzwonu, ale od wielkiego święta. Tak bym to nazwał. Niech pojawi się i teraz. Thank you. Thank you. Tak, tę historię już Państwu kilka razy opowiadałem. Mieli do dyspozycji dwa angielskie słowa. Strangers, czyli nieznajomi, i friends, czyli przyjaciele. I zbitka tych słów spowodowała, że powstał tytuł Frangers. To jest tytuł ich pierwszej płyty. Duńczycy z zespołu Mew, Confronting Sounds. Utwór tytułowy jest w skróconej wersji, no ale to tak jakby trochę, tak jakby ucinać czy skracać Again zespołu Archive. A to jest wersja pełna, płytowa, która zamyka ten album. Utwór tytułowy Comforting Sounds. Przed chwilą w tonacji. Mam nadzieję, że mimo poniedziałku, nawet mimo świąt, bo to długi utwór, prawie 9-minutowy, dobrze Państwu zagrało. No to teraz zaproszenie 95.polskieradio.pl. Proszę w wolnej chwili odwiedzić tę stronę, zapoznać się z treścią tej strony. Tam są propozycje, jeżeli chodzi o największe utwory, najważniejsze utwory znaniem dziennikarzy programów Polskiego Radia w historii Polskiego Radia i trzeba to wybrać. Do 31 stycznia trwa ten plebiscyt. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Później te utwory będą przearanżowywane na specjalne wersje i wydawane na specjalnej płycie przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. I to jest jedna z propozycji. Przyznam, że gdybym ja miał głosować, to będę głosował, to na pewno zaznaczę ten tytuł. Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie. Zatwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę z głosą. Szczęściem na a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, pralkę chciałem kupić. Nie rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do soboty 18 stycznia rozpuszczalna kawa Jacobs Crema lub Clonard Gold 17,99 za 200 gramów. Towar z najwyższej półki. Mamo, podasz?